piątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Andrzej Duda poprosił rząd, żeby chronił premiera Izraela przed aresztowaniem w Polsce. Związkowcy Solidarności będą protestować w Warszawie przeciw likwidacji elektrowni węglowych. W Niemczech ostatnia narada w sprawie Ukrainy przed startem prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do polskiego rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, jeżeli weźmie on udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, pisze Times of Israel. Portal, powołując się na informacje agencji Bloomberg, przekazał, że Duda przesłał premierowi Donaldowi Tuskowi list, w którym stwierdził, że władze powinny zagwarantować niezakłócony pobyt Netanyahu w Polsce. Jak argument przywołał absolutnie wyjątkowe okoliczności tego wydarzenia. Agencja Bloomberg przypomniała, że izraelski premier podlega nakazowi aresztowania wydanemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Trybunał w listopadzie wydał nakaz na wniosek głównego prokuratora MTK w kontekście kampanii wojskowej Izraela przeciw terrorystycznej organizacji Hamas. Rzecznik polskiego rządu nie odpowiedział na prośbę o komentarz, a kancelaria prezydenta odmówiła jego udzielenia. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem i marznącymi opadami na terenie niemal całego kraju z wyłączeniem północnych regionów i Dolnego Śląska. Do ponad 200 zdarzeń, w tym 8 wypadków, w których 8 osób zostało rannych tuż po wczoraj na drogach województwa śląskiego, przyczyniła się do tego aura, która spowodowała, że jezdnie w wielu miejscach są śliskie. Dziś także trzeba liczyć się z oblodzeniem niektórych dróg, ostrzega komisarz Marzena Szwed ze Śląskiej Drogówki. Występujące miejscami opady deszczu lub mrzawki powodują zamarzanie kropli wody, która miejscami zmienia się w cienką warstwę lodu pokrywającą jezdnię. Warto zachować większy niż zwykle odstęp od poprzedzającego pojazdu. Natrafienie na odcinek drogi pokryty gołoledzią może skończyć się wpadnięciem w poślizg. Dlatego przede wszystkim należy zmniejszyć prędkość, unikać gwałtownych manewrów, nie puszczać kierownicy i nie naciskać gwałtownie na pedał gazu. Policjanci przypominają również o kategorycznym zakazie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Nie zgadzają się na likwidację elektrowni węglowych i zwolnienia pracowników. Związkowcy Solidarności z całej Polski jadą do Warszawy. W południe na ulicach stolicy rozpocznie się ogólnopolski protest. W ubiegłym roku wszystko kwitło. Mówił podczas manifestacji w październiku ubiegłego roku w Szczecinie przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Mieczysław Jurek zapowiedział wówczas, że jeżeli rząd i PGE nie przedstawią planów ratunkowych dla zwalnianych pracowników elektrowni węglowych, związkowcy pojadą do Warszawy. I właśnie jadą. Z każdego regionu i tam będzie na pewno kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi. Manifestacja Solidarności rozpoczyna się o 12:00 przed siedzibą PGE w Warszawie. Rafał Molenda, Polskie Radio. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski określił jako bełkotliwą uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie subwencji dla PiS. Jego zdaniem niejasne zapisy mogą prowadzić do prawnego chaosu, dlatego decyzję ministra Domańskiego o skierowaniu pisma z prośbą o interpretację i wyjaśnienie treści uchwały uznał za konieczny krok w celu uniknięcia zamieszania. W Bezuniku, w rozmowie politycznej na antenie programu trzeciego, senator uznał tłumaczenia przewodniczącego Sylwestra Marciniaka za nieprawdziwe. Przewodniczący Marciniak mówił, że według niego pieniądze trzeba natychmiast wypłacić, chociaż to z uchwały PKW nie wynika, bo w ustępie drugim PKW sama mówi, że nie rozstrzyga, czy prawidłowo de facto rozstrzygnięto odwołanie Komitetu Wyborczego PiS-u, ponieważ odwołanie takie może przyjąć i rozpatrzyć tylko sąd, a PKW nie wie, czy sąd to rozpatrzył. Pod koniec roku PKW zatwierdziła sprawozdanie PiS, ale z zastrzeżeniem. Komisja zaznaczyła, że nie rozstrzyga statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, więc nie decyduje o skuteczności orzeczenia w sprawie sprawozdania PiS. Wcześniej PKW odrzuciła dokument, ale Izba Kontroli Nadzwyczajnej uwzględniła odwołanie partii. Ponieważ ta izba nie jest uznawana przez rząd, wybuchł spór, czy PiS ma dostać pieniądze. Sprawa trafiła do ministra finansów, który decyduje o wypłacie pieniędzy dla partii politycznych. To będzie ostatnie spotkanie grupy dozbrajającej Ukrainę przed rozpoczęciem prezydentury Donalda Trumpa za niecałe 2 tygodnie. W amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech spotkają się przywódcy prawie 50 państw wchodzących w skład tzw. grupy kontaktowej wspierającej wojskowo Ukrainę w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. Donald Trump wiele razy krytykował wspieranie Kijowa. Sojusz Północnoatlantycki, niejako przygotowując się na jego nadejście, przejął koordynację dozbrajania Ukrainy, by cały proces nie zakończył się wraz z rozpoczęciem pracy nowego prezydenta. Dowództwo NATO w Wiesbaden, zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa i szkoleń, jest już gotowe do działania. Informował kilka tygodni temu sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a zatem już nie Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę w ramach grupy kontaktowej, ale Sojusz Północnoatlantycki i niemieckie dowództwo. Otwarte natomiast pozostaje pytanie, jak będzie wyglądał teraz udział Amerykanów w tej pomocy wojskowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy i w górach także śnieg, miejscami ślisko. Od 0 stopni na północy, 6 w centrum, do 10 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. W składzie Anna Regulska, Ania Lalka i Justyna Grabasz i tak będzie jeszcze do godziny 12. Wait a minute. Everybody. Get in line. Nothing can come between us. Nothing gets you down. Nothing strikes your fancy. Nothing turns you on. Making Flippy Floppy w wersji live. Ja ciągle jestem w zachwycie nad produkcją Stop Making Sense, czyli koncertowym filmem zespołu Talking Heads. Filmem z roku 1984, ale 40 lat po premierze można go oglądać w kinach właśnie teraz. Ja miałam przyjemność oglądać go w minioną sobotę, no i zdecydowanie robi wrażenie. Dzisiaj o filmach, o tym, co w kinach obecnie również powiemy w audycji Dobrego Dnia, ale czeka nas także mnóstwo innych ciekawych tematów, a pozostając przy nagraniach koncertowych, mam dla Państwa fragment naszej płyty tygodnia, również w wersji live w wykonaniu grupy The National. I am good, I am grounded. Davy said that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said I'm sorry to the vines and no one saw. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again, yeah. I know I was a 45% of that, yeah. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. Davy says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. There's some things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. Under the gun again. No, I was a 45% there. No, I was a lot of things, but I am good. I am grounded. Jamie says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. I Need My Girl, na żywo, z Rzymu. To jest fragment płyty Rome, czyli koncertowego albumu zespołu The National, naszej płyty tygodnia. Niecały rok temu świat obiegło wieść o abdykacji duńskiej królowej Małgorzaty II, która oddała koronę swojemu synowi po 52 latach rządzenia. O tej znanej i lubianej władczyni, a także innych historiach kobiet rządzących w Danii opowiada Anna Kowalczyk wspólnie z autorką książki na ten temat. Brakująca połowa dziejów. Napisanie historii wszystkich królowych ponad tysiącletniej duńskiej monarchii to nie lada wyczyn. Podjęła się go historyczka i dziennikarka Vibe Temansen, którą spotykam w nomen omen Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze. Actually, we don't know. I wrote about 53 Danish queens. Nie wiemy do końca, ile ich było. Ja napisałam o 53, ale od 2024 roku mamy nową królową, która już nie zmieściła się do książki. Nie wiemy też, jak to było w początkach Królestwa Danii w X wieku. Która spośród licznych kobiet króla była jego żoną, czyli prawowitą królową. Musiałam więc dokonać wyboru. Zdecydowana większość z opisanych przez Vibe Temansen królowych tronu nie odziedziczyła, bo nie było to możliwe aż do 1953 roku, gdy duński parlament zmienił prawo sukcesyjne, przyznając prawo do korony również córkom monarchów w przypadku braku syna. Przedtem miano królowej przysługiwało wyłącznie żonom królów i przynajmniej teoretycznie nie wiązało się ono z rozległą władzą, nawet nad własnym życiem czy małżeństwem. Most of these women who became queens, they were never asked if this what you want to do, and they were very, very, very young. Większość tych kobiet, które zostały królowymi, nigdy nie zapytano o zdanie w tej sprawie. Zwykle były bardzo młode, czasem miały zaledwie 10-12 lat, gdy przybywały do tego dziwnego kraju na północy, w którym było zimno, brudno, jedzenie było dziwne, a one nie znały języka. Z początku zawsze były tylko pionkami w europejskich grach o tron, ale niektóre z nich przekraczały te role i zyskiwały prawdziwą władzę. Pozostałe były po prostu nieszczęśliwe. Zdarzały się jednak królowe wyjątkowe, które jak rządząca na przełomie XIV i XV wieku Małgorzata I zmieniały bieg historii, jednocząc całą Skandynawię w ramach Unii Kalmarskiej. She was hardcore ruler and not just over Denmark, but Denmark, Norway and Sweden. Really powerful and quite a character. Była przepotężną władczynią i to nie tylko w Danii, ale też Norwegii i Szwecji. Naprawdę miała wielką władzę i silny charakter. Niewiele o niej wiemy, ale jedno jest pewne. Wedle ówczesnych praw i obyczajów nie powinna była rządzić, a jednak rządziła. Głównie jako regentka w imieniu swojego małoletniego syna, ale również po jego śmierci. Jako dziesięciolatkę wysłano ją do Oslo, by wyszła za króla o wiele starszego od siebie. Potem stopniowo dochodziła do pełni władzy. Budziła strach i niechęć, tak to zresztą z władcami jest. Bywała też okrutna. But like every king, she was also cruel. Dzieje duńskich królowych mają też co najmniej jeden punkt wspólny z historią polskiej monarchii. It's the one you call Święcisława, and I call Gunhild. I'm sorry to say, she is completely forgotten. Tę, którą wy nazywacie Świętosławą, a ja Gunhildą. Przykro mi to mówić, ale w Danii jest ona kompletnie zapomniana. To jednak bardzo dawne dzieje i nie jesteśmy nawet pewni, czy mowa o jednej królowej, czy o kilku, które w legendach zlały się w jedną postać nazywaną Matką Królów. To, co wydaje się być znamienne w przekazach, to, że jej skłóceni synowie pogodzili się specjalnie po to, by sprowadzić ją z Polski do Danii po tym, jak została wygnana. A byli to synowie potężni, władający nie tylko Danią, ale też częścią Norwegii i Anglii. I najwyraźniej matka była dla nich na tyle ważna, że postanowili zakopać topór wojenny i połączyć siły dla jej dobra. W plejadzie duńskich monarchiń nie mogło oczywiście zabraknąć pierwszej pełnoprawnej dziedziczki tronu, ukochanej nie tylko przez Duńczyków i Dunki, Małgorzaty II, która nosiła duńską koronę przez 52 lata. Queen Margrethe II, who abdicated, just she is different, very different, because we have a different system now. We have democracy, we have parliament who rules, and she just signed the laws. Królowa Małgorzata II, która abdykowała w ubiegłym roku, różni się bardzo od pozostałych królowych, bo i Dania jest już zupełnie innym krajem. Jesteśmy demokracją, rządzi parlament, ona jedynie zatwierdza prawa. W Polsce wasz prezydent może zawetować ustawę. Królowa nigdy by tego nie zrobiła. Jeśli parlament przyjmie jakieś prawo, z pewnością je podpisze. Jednocześnie ona i cała jej rodzina są przez Duńczyków i Dunki bacznie obserwowani. Są też ważnymi symbolami. Promują za granicą duński biznes, ale też duńskie wartości. Co roku w Sylwestra królowa, a teraz jej syn król, wygłasza orędzie, którego naprawdę uważnie słucha cała Dania. Duńscy monarchowie bardzo starają się nie angażować w bieżącą politykę, ale kiedy już wygłoszą jakieś nawet minimalnie polityczne stanowisko, ma to ogromne znaczenie. Tak jak wtedy, gdy Małgorzata II o spotkaniu z Władimirem Putinem powiedziała, że miał on bardzo zimne oczy. To zostało w oczywisty sposób odebrane jako stanowisko polityczne, intensywnie dyskutowane i szeroko popierane w Danii. Dania od ubiegłego roku ma nową monarchinię urodzoną w Australii, królową Marię Elżbietę, żonę króla Fryderyka X. Jak zapisze się ona w historii Danii, Europy i świata, dopiero się przekonamy. Ten i inne materiały z cyklu Brakująca połowa dziejów, w tym również o tym, jak duński parlament celebruje stulecie praw kobiet, znajdziemy na stronie podcastów Trójki, a kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. Have to give this future.

Powstały takie prototypy, można powiedzieć, scenariusze do tego, aby radzić sobie z fobią związaną z lękiem wysokości i z fobią przed ptakami. Natomiast ta praca była pracą teoretyczną, myśmy po prostu opisywali przegląd badań, które do tej pory zostały zrobione i też jakby opisując możliwości wykorzystywania Cave'a do tego. W leczeniu fobii zazwyczaj stosuje się tradycyjną terapię poznawczo-behawioralną. Przy takim leczeniu pacjent wyobraża sobie sytuacje, w których musi poradzić sobie z lękiem. Innym sposobem jest wejście wraz z terapeutą w miejsca, które wywołują lęk. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w leczeniu przynosi podobne rezultaty co tradycyjne metody leczenia, mówi ekspert do spraw nowych technologii Jerzy Durślewicz. W kooperacji, we współpracy z terapeutą, pacjent otrzymuje możliwość wykorzystania przygotowanych scen w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z procedurą terapeutyczną przechodzi przez cały proces leczenia, z tą jednak różnicą, że nie musi wykorzystywać techniki wyobrażeniowej, nie musimy również in vivo znajdować się w miejscach, w których trudno byłoby znaleźć jednocześnie terapeucie oraz pacjentowi. Wirtualna rzeczywistość pozwala nam nie tylko przenieść się do tego świata, który wywołuje u nas irracjonalne i nieuzasadnione lęki, ale również pozwala nam na to, abyśmy mogli go eksplorować zgodnie z naszymi wyobrażeniami, zgodnie z naszymi potrzebami, zgodnie z czasem, którym jesteśmy w stanie dysponować. Wirtualna rzeczywistość pozwala precyzyjnie zaprojektować natężenie bodźców lękotwórczych, ale VR nie zastąpi terapeuty. Badania pokazują, że jednak obecność psychoterapeuty, który odpowiednio może zareagować, może też włączyć odpowiedni scenariusz w odpowiednim momencie, powoduje, że osoby są bardziej wytrwałe, bardziej zmotywowane, żeby w takich terapiach brać udział. Są też badania, które pokazują, że można w ten sposób radzić sobie również z uzależnieniami, czyli na przykład jeżeli ktoś jest uzależniony od hazardu i w wirtualnej rzeczywistości widzi różne bodźce, które wyzwalają u niego właśnie chęć gry, czyli na przykład wirtualne kasyno, to też może przez też techniki relaksacji, też przez to, że się z tymi bodźcami oswaja, potem generalnie czuje mniejszą chęć, mniejszą motywację do tego, żeby grać. Drugi sposób to też rzeczywiście jest tak, że my możemy używać rzeczywistość wirtualną do radzenia sobie ze stresem. Także pokazując tam różnego rodzaju na przykład krajobrazy, dobierając odpowiednią muzykę, my możemy też powodować, że osoby badane są coraz bardziej zrelaksowane i mogą tą relaksacją też w jakiś sposób sterować, szczególnie wtedy, jeżeli podepnie się pod to takie narzędzia, które są związane z biofeedbackiem, czyli dają jakby odpowiedź zwrotną na reakcję z ciała. Także to są tego typu zastosowania, można powiedzieć, na dwóch różnych obszarach. Ponad 2 miliony Polaków cierpi na zaburzenia lękowe. Badacze podkreślają, że terapia VR może być skuteczna w leczeniu fobii. Jednak należałoby zaprojektować odpowiednie scenariusze terapeutyczne i aplikacje uzupełniające oraz przetestować je w kolejnych badaniach. O możliwościach wirtualnej rzeczywistości mówiła Monika Suszek, a kolejny odcinek cyklu Piknik Naukowy już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. Zapraszamy do słuchania. Jestem jakiś dzisiaj, nie wiem. Wszystko dużo i już nie chcę. Chciałbym jak ptaki kluczem, by wiedzieć, że się nigdy nie zgubię. Mój kot coś zawsze wyczuje, choć nic mu nie mówię. Liczę każdą sekundę, bo życie trwa krócej. Nic nie zostawiam na później, mam ciebie i zamieniam w słuch się. Filmy na ekranie, w kolorze czarno-białe. Obietnice na mały palec, jestem sam z nimi, nim zasnę. Nim zasnę, piszę coś na kartce, ale myślę, że to głupie. Nie pierwszy raz poczułem, że coś może uciec. A dni są coraz dłuższe i niby jest okej, ale tego nie czuję. Jestem jakiś. Jestem jakiś dzisiaj, nie wiem, przy takiej pochmurnej pogodzie prawdopodobnie mogłaby to powiedzieć przynajmniej połowa z nas. A te słowa wyśpiewał zespół Biały Falochron. Jakby co, tę kompozycję można znaleźć w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Pierwsza trójka, przepraszam, trójka.polskieradio.pl / głosowanie. Tam należy wejść, żeby móc oddać swój głos. Na naszej liście w propozycjach można znaleźć również taki oto utwór Nom Nom Nom, Hot Chip i Sleaford Mods. Yeah, people need dirtying and I'm the geezer. I'll command you up. I'll slap you with my visa. I don't care about this well-known. I'm the nightmare to your progressiveness. Business out cold. Welcome to the country where everybody's old. In the end, no sex between couples in bed. Slice of what? Slice of landing on the beach. Skies just take off. Watch the cold light and I carry wheat bar. Horse and car. Two siders. Everybody wants the nice things on their riders. Like this, no leadership. Everyone's just pissed. Or gone. Or out for blood and bombs. Blood and bombs. Up from the People's Republic. No, no, no. Blood and bombs. Up from the People's Republic. No, no, no. No teaser, I'll jump through your window and I'll slap you with my visa. Empty can, crushed it up with my bare hand. Like arse, it's just the vocabulary of the unmasked. The new right, the stems you sent just don't stand tight. This does, the new world order is nice. Horse, lovely cat. Oh, what's her name, mate? Oh, that's lovely, that. You got a lovely cat. Yeah, you got a lovely cat. Horse, blood and bombs. Up from the People's Republic. Yeah, non, non, non. Yeah, you got a lovely cat. I said, well, blood and bombs. Up from the People's Republic. Non, non, non. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, stada, hula. polały sobie wokół baobabu. Co i dusz wybuchały bójki o kawałek ścierwa. Ci z rozbitymi łbami nie pozostawili śladu, a nasz małpolud przetrwał i się mnożył, nie przegrał. Podczas migracji na tratwach przez wielkie wody zaopatrzenie kulało, a prowizacja kaleka spowodowała, że nasz przodek targany przez głody zabił kompana, który już potomstwa nie doczekał. Wciąż nabrzmiewała sytuacja później, więc pradziad dozbrajał się i walczył, by skończyć z sąsiadem. Nie jednego przebił, tak osi nie jednego nadział. To jego ramię dało nam przewagę, podbój i zagładę. Wreszcie nasz ojciec odkrywał postęp i trwoga padła na takich, co w militarnym stanęli rozwoju. Dopiero stosunkowo niedawno zaczął się cywilizować, lecz cały czas czeka na sygnał do boju. Nadal wierzę, choć to wszystko wie, człowiek jest sobą, a ja obudzę się, widzę, że bydlę, a szukam w nim anioła. Można zgadywać, skąd padnie cios, a jednak śmiało iść za pałką w dół, serce ściśnięte, mieć lecz nieść je na dłoniach. Świadomy praw łamanych, obowiązków nadmiernych, poinformowany o skandalach i zbrodniach, tym, że masz niejakieś 90% biednych, gdy na promilu bogatych leży cała kołdra. Zaglądam tam, gdzie nie ma, nasłuchuję, gdy ktoś jęczy. Znam pełne pluszowych zabawek lombardy. Czemu gramy w odwiecznego roleplaya w kto większy i w związku z tym, kto wmusi innym swoje prawdy? Po co ludziom głupim? Ludzie mądrzy zawiązują pętle. Ci, co wierzą mistrzom, są przez nich gwałceni. Oto finał wierszy o niezmywalnym piętnie. Jesteśmy dziećmi największych najgorszych w historii Ziemi. Ogniem, mieczem, złotem, słowem, penisem, bakterią. Zagarnięto życie Ziemię, zagarnięto mnie. Przyjmuję tę wiadomość jako pewną. Nie musisz tłumaczyć pełną rozpaczy, mam nadzieję. I nadal wierzę, choć to wszystko wie, człowiek zawodzi, a ja łudzę się, widzę, że bydlę, a szukam w nim anioła. Można zgadywać, skąd padnie cios, a przy tym śmiało iść za pałką w noc, serce ściśnięte, mieć lecz nieść je na dłoniach. Wierz w coś lepszego niż wiesz, wierz w coś lepszego niż wiesz, wierz w coś lepszego niż wiesz, wierz w coś lepszego niż wiesz, wierz w coś lepszego niż wiesz, nie wiesz w to, co wiesz. Nadal wierzę, choć to wszystko wiem, zawodzi w głowie, a ja łudzę się, widzę, że pytlę, a szukam w nim anioła. Jak chcesz, odgaduj, skąd padnie cios, lecz przy tym śmiało idź za pałką w noc, serce ściśnięte, miej lecz nieś je na dłoniach. Bierz, bierz, bierz je na dłoniach. Niewiarygodnie pozytywne wibracje. Takimi właśnie wibracjami dzieli się z nami zespół Afro Collective. Jutro premiera filmu Kleks i wynalazek Golarza Filipa. Maciej Kawulski, reżyser współczesnych opowieści o panu Kleksie, szykuje jednak kolejny film, tym razem zdecydowanie dla dorosłych. W Dzikim obok Tomasza Włosoka jedną z głównych ról zagrał Mateusz Więcławek. Z aktorem, którego w ubiegłym roku mieliśmy okazję oglądać w filmach Kobieta z oraz Imago, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Sporo czasu minęło już od oczywiście realizacji Imago. Co się w międzyczasie u ciebie wydarzyło? Na jakie premiery z twoim udziałem czekamy? Bo zdążyłeś już pewnie pograć troszkę innych rzeczy, filmów, seriali. A tak, no sporo zrobiłem od tamtego czasu. Ostatnio robiłem film. To myślę będzie trochę bardziej komercyjny projekt, aczkolwiek jest to kino kostiumowe, takie, w którym gdzieś zawsze miałem marzenie, żeby zagrać. Gram Samuela Kustosza Zamku, film się nazywa Dziki, Tomek Włosok w roli głównej, a reżyseruje Maciek Kawulski. I to już jest nakręcone? Tak, skończyliśmy zdjęcia. Tam jeszcze jest, z tego co wiem, jeden dzień zdjęć uciekających, ale tak, ja skończyłem całkiem niedawno tę przygodę i było super. Rozumiem, że ten tytułowy Dziki to właśnie Tomasz Włosok, a kogo w takim razie ty zagrałeś, kim jest ten chłopak? Ja zagrałem szlachcica, kustosza zamku. Właściwie nie chłopak, tylko młody szlachcic, tak? Tak, tak, tak można powiedzieć. Ma na imię Samuel. Ale to właściwie nie jedyna w ostatnim czasie tego rodzaju twoja rola, bo kostium upomina się o ciebie, z tego wniosek. Dużo grałeś współczesnych chłopaków. No tutaj mam na myśli też taki bardzo filmowy, niedawny teatr telewizji i również rzeczywiście epoka i kostium. No tak, to był tekst o Oscara Wilda, Pełna powaga, w reżyserii Tadeusza Kabicza. Faktycznie to też był kostium. No trochę taki inny, bo to koniec XIX wieku, ten tekst, zdaje się 1890 któryś. Ale tak, ja bardzo, bardzo lubię ogólnie grać w kostiumie i im odleglejsze czasy, tym dla mnie jest ciekawiej. Uwielbiam też wchodzić w scenografię, która jest przygotowana pod dany czas i bardzo dużo mi to tak, bardzo mnie jakoś unosi to po prostu. Czyli rozumiem, że Dziki Macieja Kowalskiego przenosi nas w odleglejsze czasy, tak? Tak, to jest o XVIII wiek. Jak się czujesz w takiej scenarii i w takim czasie? To była ogromna przygoda. Byliśmy w bardzo ciekawych miejscach. Ja też jestem, jak większość Polaków, jednak zamkofilem, albo nie wiem, jak to powiedzieć lepiej. W sensie bardzo lubię zamki i miałem swój zamek tutaj. Wielu, nie mówię o tych w ruinie, ale wielu ich w Polsce jednak nie mamy. Nie mamy takiego miejsca jak zamki nad Loire, na przykład, jak ma Francja. No tak, ale mamy na przykład chociażby zamek Grodziec, w którym kręciliśmy w Kotlinie, Kotlina Kłodzka i te okolice. I to był twój zamek, znaczy twojego bohatera? Tak, zamek Grodziec to był mój zamek właśnie. Czyli to bogaty szlachcic. No taki bogaty, taki bogaty, ale też trochę biedny. Taki raczej dobry szlachcic, bym powiedział. Taki pan, co stara się dbać o swoich ludzi, a największą liczbę przeciwników swoich ma dookoła siebie, no, że tak powiem tajemniczo. Z Mateuszem Więcławkiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a więcej filmowych ciekawostek i premier jutro w audycji Trójkowo Filmowo. Zapraszamy do słuchania. Voices in my head to jedna z nowości od zespołu Baby. A ja mam od razu skojarzenie z utworem o tym samym tytule, który trafił na płytę Settle duetu Disclosure, znakomitą swoją drogą, dlatego też po tę płytę sięgam teraz. No i żeby wszystko się zgadzało, z porą roku i z miesiącem padło na utwór January z udziałem Jamie Woon. Just as real as you expected. Just looking back, if you would chill, show me something you prefer today. Yeah. Or maybe you've grown up and I'm the same. Amnesia gave you freedom. Or maybe you're the kind that tells a lie just to lie and never have to say goodbye. Suspend your disbelief. Put it in.